Efendim şunu söyleyeyim. Eğer din insanda bir ahlak inşa etmiyorsa o dini müzeye kaldır. Hatta o din adamın ahlakını bozar. Hatta o din insanı insanlıktan çıkarır, canavarlaştırır. O din uyuşturucu olmuştur. Anlatabiliyor muyum? Onun için neden uyuşturucuyla mücadele birimi var emniyette? Narkotik şube. Peki neden uyuşturucuya dönmüş inançlarla mücadele yok? Oysa narkotik şubedeki uyuşturucuların tedavi merkezi var, Amatem. Peki inancı uyuşturucuya dönüşmüş olanlar, inançla uyuşturmuş olanları hangi merkeze gönderelim? Buraya gelsinler diyor arkadaşlardan biri.